temps deuxième qa'ida bi nga xamantene batay mom le sayyid salahuddin tijani radiyallahu ta'ala radahu anabi indi day jëm ci walu li nga xamantene mom mo aju ci mbirum ki batay affaire mirage lay wax day tourner autour de mirage am mu nek lu am solo nga xamantene qaida yi ñu wessu ñetti yi wessu ci lool la manam fi tamit mu ne kullama yudli ila al mayit bi warisin fa innahu yahrumu hujub hirman 'inda wujudi dhalika al waris kullaman yudli ila al mayit bi warisin fa innahu yahrumu hujub hirman 'inda wujudi dhalika al waris fennahu yuhram wala hujba manam kullaman kep ko xamne yudla yadli day dafa jegeñ ilal mayiti jëm ci aji genn aduna ji am ki genn aduna bi warisun ci genn dono fa innahu nako koku yahrumu day harama manam day yir wala day haram hujba ki yire ak khirmanen ak xagn inda wujudi faf amuk zalikal waris gogul dono lol moy lan moy muné fal aqrabu ki gëna jégé gis nga mu joxe exemple bobu fal aqrabu ki gëna jégé yahjubu day yir al ab'ad ki gëna sori mutlaqan ci luñu doyal fal ibnu dom yahjubu day yir ibnu dom manam kon képp ko xamantene dafa jégéñ ki nga xamantene mom moy ki génn aduna ki dé ci kenn ci benn ndono kessé nga xamné digëntem koku rek amna ci boba dañu haramal ci mom dañ ko yir deng bu koko amé deng dañ ko yir lol mom motax yir go xamantene dañ koy xagn apa dan affaire bi manam nit ki su déwé fekk amna ay dom mu am ay sept yu fi né même bu dé benn dom la am benn dom kessé mo fi nek day tax ba sept yep fay ñak dom joju ak dom bi kum mëna doon ak sept yi ku leen mëna jur bu fi benn dom xese bané sit yeppay ñak motax nit ko xamantene par exemple papa mo ñëk genn aduna mamam mom du doon mamam nit ku mel non papa mo ñëk genn aduna mamam fekk mom du doon mamam su fekkentene amna kenn ci bay taxam yu ko fi dess manam ci doomu mamam yu ko fi dess bu fekke amna kenn ko fi dess rek mom du doot doonati amul nan suñu xaj suñu ki ndax suñu papa ki mom amon na ci cieur amu ci cieur bamu dewe bamu ci kede rek la amutul cieur mom legi kum amutul cieur legi motax domam yi du ñom cieur niki nonu tamit non la manam mam seut bu fi bayi nekké rek seut manam mam du doon abadan ak yu mel non manam kon il faut bu fekente na amna ben étape ci biir lool motax kon ki gëna jégué tout temps de yir ki gëna sori ci luñu joyal nak ci luñu joyal wa motax lolou manam lolou lu mata bay xel la qa'ida la bu am solo ci walu mirage lu mata xam la motax yi ci dawabit la bok mom dabit la manam ñu bolé lu ci qawaidi wallahu ta'ala a'lam.